www.radiomeria.gr. Ακούτε το pressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε καλώ τα παιδιά. Χθες δεν τα πάμε. Χθες κάπως παρασυρθήκαμε εδώ πέρα. καταλάβατε. Όσοι ακούσατε την εκπομπή, καταλάβατε πώς παρασυρθήκαμε. Όσοι δεν ακούσατε την εκπομπή τη χθεσινή, να την ακούσετε και θα καταλάβετε. Να πούμε σήμερα λοιπόν καλησπέρα, να κάνουμε το δεκάλεπτο της αισιοδοξίας, Θάνο, σήμερα, μια που χθες δεν θα έλεγες ότι ήταν μια εκπομπή ιδιαίτερα αισιόδοξη, ήταν μια περιήγηση στην κόλαση μάλλον. Θα έλεγα ότι ήταν το ακριβές αντώνυμο της αισιοδοξίας, η γαδά. Ναι, ήταν μια... ήταν δύσκολη εκπομπή. Νομίζω για όλους και όλες, και για μας που μιλούσαμε εκείνη την ώρα και για κόσμο που άκουγε, όπως γράφατε και στα σχόλια, όπως γράφτηκε μετά. Υπήρξε και πολλή κουβέντα πριν και μετά, προφανώς. Δεν ξέρω πώς να το να χαρακτηριστεί αυτό. Μιλούσαμε και με τον Κωνσταντίνο και υπάρχουν και σήμερα, υπάρχουν οι δηλώσεις δικηγόρου, υπάρχει η απάντηση της εφημερίδας των συντακτών στην ελληνική αστυνομία. Είναι μια υπόθεση που σοκάρει να το ακούς. Επιλέξαμε να υπάρχει το να γίνει και ηχητικό, ώστε να είναι ως το δυνατόν πιο πλήρης η μαρτυρία και να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών. Μία από τις πολλές, ίσως σε μία ανώτερη κλίμακα, δεν ξέρω τώρα, η καταγγελία είναι αυτή που είναι, είναι για, για τα υπόγεια και για το 13ο 12ο όροφο της Γαδά. Και επειδή έχουν υπάρξει και άλλες καταγγελίες, φαίνεται είναι σαν levels η φάση επί Χρυσοχοΐδη εκεί πέρα, στον 6ο, στον 7ο, στο 12ο, στο 13ο και ανάλογα και με το ποιες ομάδες εμπλέκονται. Δεν είναι καινούριο, βάλαμε και ένα στο άρθρο το σχετικό μας με τη συνέντευξη, βγήκε και γεμάτο 2000 και λέξεις. Έχουμε και άλλες υποθέσεις, δηλαδή υπάρχει μια αναφορά στο 2012, νεότεροι νεότερες να το δείτε αυτό, τότε που ο Guardian αποκάλυψε βασανισμό στη Γαδά και ο τότε Υπουργός Δημοσίας Τάξης ο Νίκος Δανδιάς απειλούσε με μήνυση στον Guardian. Σήμερα την πρώτη αποκάλυψη την έκανε η Ευσύν, ο τώρα Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν απείλησε με μήνυση, αλλά η ανακοίνωση που έβγαλε μέσω της Ελλάς, μέσω του ΑΠΕ, είναι αυτό που είναι. Επειδή χθες δεν μπορέσαμε να τη σχολιάσουμε, θα ήθελα να μας επιτρέψετε να επιμείνουμε. Θα πούμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, καταλαβαίνω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά αυτό μου φαίνεται σημαντικότερο. Είναι τα κορμάκια μας. Είναι ένας άνθρωπος που ήρθε στο The Press Project κουτσένοντας και αφηγήθηκε μπροστά μας μια ιστορία βασανισμού. Και να σας πω την αλήθεια, το να λέει ένας άνθρωπος ότι τρώει ξύλο, δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Δεν έχει κάποιο, δεν μεταφέρει κάτι από αυτό. Αν υπάρχουν κάποιες στιγμές που μεγαλώνει η ανατριχύλα και η αποστροφή, ήταν για μένα όταν ξεκίνησε να πει ότι έδειχναν αυτοί που τον χτυπούσαν να έχουν απόλυτη λεπτομερή επίγνωση το τι του προκαλούσαν. Δηλαδή λέει, τρώω μια γονατιά στο κεφάλι όπως με έχουν εκεί πέρα και με ρωτάει μετά, βουίζουν τα αυτιά σου? Και βουίζαν τα αυτιά μου και σκεφτόμουν ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα από μένα τι κάνουν. Και αυτό έχει να κάνει και με τα σημάδια και με το τι εικόνα θα παρουσίαζε μετά από τις μέρες αυτές που τον κρατήσαν εκεί. Έχει να κάνει με όλα αυτά τα ψυχολογικά βασανιστήρια, με τα είσαι έτοιμος, όχι, είσαι έτοιμος, όχι, την τρίτη φορά να πεις ότι είσαι έτοιμος και μετά λέει ότι είναι έτοιμος και απλώς ακούγονται κάτι ήχοι, κάτι φερμουάρ, δεν ξέρεις τώρα τι θα ήταν αυτό. Δεν ξέρω αν, αν είναι απειλή βιασμού ή τι ακριβώς θα επεδίωκαν να είναι. Είναι απειλή που δεν ξέρεις τι θα σου έρθει, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Έτσι είναι. Και από την ίδια την περιγραφή, αυτό που μου φαινόταν πολύ πολύ τρομακτικό και βαρύ είναι το ίδιο το γεγονός ότι έχεις να κάνεις με επαγγελματίες. Έχεις να κάνεις με ανθρώπους. Δεν είναι ένα βρωμόξυλο που ρίχνει κάποιος πάνω στα νεύρα του. Ποια νεύρα του? Παίζανε. Προσποιούνταν. Τον ρωτάγαν τι ομάδα είναι. παίζανε παιχνίδια όπως παίζει μια παρέα για να μεθύσει, ας πούμε, και βρίσκει κάποιο πρόσχημα ότι αν χάσεις μετά πρέπει να πιείς όλο το σφινάκι. Έτσι παίζανε αυτοί ξυλοκοπώντας έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Και... αυτό το γνωρίζουν που βαράνε, έχει σημασία. Δηλαδή, να δείτε και την τηλεοπτική στο Omnia TV. Νομίζω το τρίπτυχο καλύφθηκε. Και είναι εύλογο και εντάξει, ας μην κρυβώ, θα δείτε έναν άνθρωπο που στο πρόσωπο δεν έχει τραύματα ή δεν φαίνονται πολύ. Αυτό είναι εν μέρη γιατί έχει περάσει μία εβδομάδα. Και επίσης, γιατί, και αυτό το έχουμε ως γνώση, το είδαμε χθες έτσι, τα τραύματα είναι στο σώμα, μάλιστα στις αρθρώσεις, ώστε να είναι εκεί, όχι η ζημιά, ο πόνος μετά. Και μοιάζει να είναι από ανθρώπους που ξέρουν ακριβώς που χτυπάνε, ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα μετά. Αυτό φαίνεται περίεργο εξ αρχής, μετά φαίνεται σοκαριστικό. Γιατί είναι η εικόνα και φαίνεται, ρε παιδί μου, σχεδόν καθαρό πρόσωπο, και απ' την άλλη μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο βάδισμα και στο σώμα. Είναι πάρα, πολλά, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά που μπορεί να μην πέρασαν στο που υπόθηκαν από μικρά και μεγάλα. Ας πούμε, τώρα με τον Κωνσταντίνο σχολιάζαμε το πως το ότι ακόμα ένας άνθρωπος, και νομίζω το ξέρετε από την εκπομπή, γιατί έχουμε μιλήσει και με άλλους ανθρώπους που κατήγγειλαν αυτό το διάστημα, αυτό τον 1,5 χρόνο, ακόμα ένας άνθρωπος ήρθε και είπε, παιδιά, η δικιά μου ιστορία έχει δημοσιότητα σήμερα, αύριο θα είναι άλλος. Αυτό μας το έχουν πει και άλλη φορά, δεν θυμάμαι τελευταία φορά ποιος ήταν, που τον είχαμε στο ραδιόφωνο. Νομίζω ήταν στην Αγία Παρασκευή. Αυτό, ιστορίες. Το ίδιο το ένα μετά το άλλο. Και έχει κάνει ο Κωνσταντίνος τη σκέψη ότι πώς γίνεται να ζητάς μετά απλά την αθώωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο σκοπός είναι... ένας άνθρωπος που φαίνεται να υπάρχουν και καταγεγραμμένες συνομιλίες με κλειστό τηλέφωνο, και φαίνεται να παρακολουθείται επίσημα με ένα ένταλμα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Παρακολουθείται. Τον Γενάρη διάβαζε ένα σχετικό ρεπορτάζ για δημοσιευτή στο TVXS. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι ακριβώς είναι όλο αυτό. Λέγαμε με τον Θάνο ότι σε ό,τι αφορά την αθώωση των κατηγορούμενων αρχικών, θα χρειαστεί κάποια στιγμή επίμονα να πούμε ότι δεν φτάνει να αθώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν επιτρέπεται να πανηγυρίζουμε διότι αποσύρονται κατασκευασμένες κατηγορίες. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Και ενώ έχω πολύ μεγάλη κατανόηση και απόλυτο σεβασμό, δεν πρόκειται εγώ να πω στον άλλον τι θα κάνει, είτε όταν για ιδεολογικούς λόγους δεν θέλει, είτε όταν για ψυχολογικούς λόγους δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να πει, όπως είπε ο Άρης, ότι εγώ δεν μπορώ στους ανθρώπους που με βασάνιζαν να απευθυνθώ και να τους ζητήσω κάτι. Είναι προσβολή για την αξιοπρέπειά μου, είναι σαν να τους οικετεύω. Όταν δεν με αφήνουν να κατουρίσω, δεν μπορώ να τους ζητήσω να πάω νοσοκομείο. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο δεν θέλω να πω ότι όχι, κάντο. Και το ίδιο ισχύει για το ψυχολογικό κομμάτι. Όταν λέει κανείς ότι εγώ δεν θέλω να υποβάλω το μαρτύριό μου στο δύσπιστο βλέμμα κάποιου γραφειοκράτη. Να με βάλει να τα αφηγηθώ για να δούμε αν με πιστεύει. Δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν αντέχω να το κάνω αυτό. Και βεβαίως θυμόμαστε σε αυτό ότι αυτή είναι μια κουβέντα που ακούμε από θύματα κακοποίησης, ακούμε από θύματα βιασμού. Είναι ένα θύμα το οποίο προτιμά να μην μιλήσει παρά να αντιμετωπίσει αυτή την δυσπιστία. Λοιπόν, όταν γίνεται αυτό, δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πρώτον βασανίζονται και δεύτερον τους φορτώνονται αδιανόητες κατηγορίες από ένα τσουβάλι το οποίο τις μοιράζει η αστυνομία χήμα σε σύλληψεις που κάνει στο σωρό, νομίζω ότι με κάποιο τρόπο οφείλουμε να ζητήσουμε αυτή η αστυνομία να είναι υπόλογη. Θα μου πεις, χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Εδώ θέλετε επανάσταση και αριστερά. Πιο πολύ σας φαίνεται αυτό? θα χρειαστεί με όσες δυνάμεις έχουμε να επιδιώξουμε πράγματα τα οποία δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή εφικτά, αλλά οφείλουμε να τα επιδιώξουμε για λόγους αρχής. Δεν μπορεί, καταρχάς, και το να φορτώνονται ψευδείς κατηγορίες, καταλαβαίνω ότι είναι μια αυτοπροστασία του συστήματος, ότι σου λέει θα αθωωθείς, αλλά δεν μπορεί να με εμποδίσει κανείς προκαταβολικά από το να ισχυριστώ ότι διέπραξες ένα αδίκημα. Φαντάζομαι, νομικός δεν είμαι, αλλά φαντάζομαι ότι και αυτό έχει τα όρια μιας εύλογης υποψίας. Το λέω χωρίς να χρησιμοποιώ τεχνική νομική ορολογία, αλλά υποψιάζομαι ότι το να πιάσεις έναν άνθρωπο και να του φορτώσεις ό,τι θυμάσαι θα πρέπει να υπακούει σε κάποια διαδικασία αποδεικτική, έστω ήπια, ως προς το να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία. Και μετά, όσον αφορά τα βασανιστήρια, δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να μη λογοδοτούν. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Σωστά το λέτε. Όσοι το λένε, ρε παιδιά, εδώ τους βλέπουμε να βαράνε έξω από τα μπαλκόνια, τους βλέπουμε να χτυπάνε έξω από τα σπίτια μας, που βγάζει ο καθένας ένα κινητό και κάνει 1 εκατομμύριο views. Έτσι γίνεται. Συνέβη αυτό το πράγμα στη Νέα Σμύρνη. Συνέβη ακριβώς αυτό. Βαράγανε μέσα στην πλατεία των άλλων. Οπότε η λογική τι θα λέει? Ότι οι άνθρωποι που χτυπάνε μέσα στη μέση της πλατείας το μεσημέρι θα διστάσουν όταν έχουν κάποιον που τον έχουν σύρει με την κουκούλα χωρίς να βλέπει στη Γαδά? Δεν θα διστάσουν. Αλλά αυτοί που δεν θα διστάσουν, χρειάζεται κάπως από εμάς να υπάρξει μια πίεση. Και εγώ, που ξέρετε ότι δεν χαρακτηρίζομαι από αισιοδοξία, λέω ότι αυτή είναι μια περίοδος που μπορούμε να ασκήσουμε πίεση. Ασκούμε πίεση. Ασκούμε πίεση. Υπάρχουν τα social media. Θυμάστε πόσο πολύ έχουμε κατηγορήσει τα social media όλα αυτά τα χρόνια? Σας λείπουνε τώρα? Εγώ νομίζω ότι αυτή την περίοδο όλοι καταλαβαίνουμε ότι με όλα τα στραβά τους αυτό που συμβαίνει είναι σημαντικό. Θα πούμε για το θέμα που έγραψε ο Μινάς, για το πολύ επιτυχές ξεβράκωμα του επικοινωνιακού επιτελείου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τα αγορασμένα like. Αλλά δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Θα κάνουμε ανασκόπηση για το θέμα. Θα κάνουμε ανασκόπηση για τα social media γενικά, όχι γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε, χωρίς κάποια δόση υπερβολής, ότι ζούμε σε μια περίοδο όπου μπορούμε να μιλήσουμε. Για πρώτη φορά μπορούμε να μιλήσουμε. Έχουμε λόγο. Αυτό είναι ένα μέσο που είναι μια σταλιά, είναι μια κουτσουλιά στο μεταξουργείο με 5 κατάκοπους ανθρώπους, μια χούφτα κατάκοπους ανθρώπους, αλλά αυτοί που μας διαβάζουν, αυτοί που μας πληρώνουν και αυτοί που αναδημοσιεύουν τις αναρτήσεις μας φτιάχνουν μια κοινότητα η οποία φτάνει παντού. Φτάνει παντού, γίνεται αυτό το πράγμα. Και λέω ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, επειδή ακούγεται, επειδή σε κάθε αλητεία που κάνουν, σε κάθε απόκρυψη και συγκάλυψη εγκλήματος ή τροχαίου θανατηφόρου με ευθύνη ενός αυτοκινήτου που είναι χρεωμένο σε ένα πολιτικό πρόσωπο, σε οτιδήποτε και αν συμβαίνει, ξεκινώντας από πράγματα ανώδυνα όπως το να γιολάρει ο Μητσοτάκης στην Ικαρία την ώρα που μας κλείνει στα σπίτια από τις 6 χωρίς κανένα προφανές υγειονομικό σκεπτικό, μέχρι πράγματα πολύ πιο επώδυνα όπως τα βασανιστήρια. Σε όλα αυτά υπάρχουν πάντοτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία ένα κομμάτι δημοσιογραφικής έρευνας και ένα κομμάτι ευαισθητοποιημένων πολιτών ασκούν πίεση στην κυβέρνηση. Και λέμε ότι αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί αυτή η πίεση να αγγίξει και τη λογοδοσία της αστυνομίας. Εγώ είμαι εξοργισμένος με την απάντηση της αστυνομίας. Είμαι εξοργισμένος διότι, πρώτον, όπως και να το κάνουμε τώρα, καταλαβαίνω ότι όλοι επηρεαζόμαστε και δεν θέλω να διεκδικήσω, Δάφνες, ότι είμαι πιο ευαίσθητος ή ότι με άγγιξε περισσότερο από ό,τι άγγιξε εσάς, αλλά επειδή τον είχα σε απόσταση ενός μέτρου καθώς τα έλεγε αυτά, μου πέσε λίγο πιο δύσκολο στη χώνεψη το να σκεφτώ ότι αυτά συμβαίνουν σε απόσταση περπατήματος από εδώ που τα λέμε. Μου πέσε δύσκολο, ρε παιδί μου. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Θα έπρεπε να μου πέφτει εξίσου δύσκολο και όταν τα ακούω να τα λέει σε άλλον. Αλλά μας τα είπε εδώ, στη Φάρμα των Ζώων. Και το να υπάρχει αυτή η αντίδραση μετά, μια χαρά τα λέει η απάντηση της Ευσύν. Μια χαρά τα λέει η απάντηση της Ευσύν. Τι άλλο πρέπει να κάνει δηλαδή ένα δημοσιογραφικό μέσο? Δίνει φωνή σε έναν άνθρωπο ο οποίος επωνύμως καταγγέλει κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό, είναι ντροπή για τη χώρα. Θυμάστε που ντρεπόμασταν επειδή ανεβαίνανε κάτι πανό του κουκουέ στην Ακρόπολη? Για ξαναπείτε μου τώρα τι ακριβώς είναι ντροπή για τη χώρα. Και επίσης θέλω να σας πω ότι επειδή εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να φτιάξουμε την τουριστική καμπάνια της χώρας, μεταφράζεται αυτό. Μεταφράζεται. Θα θέλαμε να μαθευτεί παντού. Θα θέλαμε να μαθευτεί από όλους ότι είμαστε μια χώρα στην οποία ένας πολίτης καταγγέλει ότι βασανίστηκε και η αστυνομία απαντά την ίδια μέρα, αποκλείεται, εμάς δεν μας είπε τίποτα. Ούτε καν θα διερευνήσουμε. Ούτε καν θα διερευνήσουμε. Και λέμε ότι το χρέος το δικό μας είναι την ώρα που γίνεται αυτό να ζητούμε να υπάρχει λογοδοσία. Ξέρω ότι αυτό γίνεται προκειμένου να μην συζητάμε πολιτικά. Ξέρω, το καταλαβαίνω. Οι άλλοι κάνουν δουλίτσα. Κάνουν δουλίτσα με την Ελληνικό Χρυσό. Κάνουν δουλίτσα. Δεν αφήνουν λεπτό να πάει χαμένο. Το ξέρω ότι οι άλλοι θα μας παίρνουν τα σπίτια την ώρα που θα μας βαράνε. Αλλά θα χρειαστεί να τα κάνουμε όλα μαζί. Θα χρειαστεί να διατυπώσουμε έντονα το αμυντικό μας αίτημα ότι χρειάζεται να προστατευτούμε, χρειάζεται να βρεθούν εγγυήσεις ότι θα μπορούμε να διαδηλώνουμε χωρίς να μας σακατεύουν οι βασανιστές του Χρυσοχοΐδη, και ταυτοχρόνως θα χρειαστεί να υπηρετούμε με όσες δυνάμεις έχουμε και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Κάνει μια ανάρτηση ο Θανάσης Καμπαγιάννης σχετικά με το περιστατικό, βάζοντας στην εξίσωση και την πολιτική ταυτότητα του Άρη, ότι εδώ αντιμετωπίζεται ως ένας εσωτερικός εχθρός και έχει όλο αυτό το μείγμα που το ρώτησα εγώ χθες και μου λέει είναι απ' όλα γι' αυτό, για την ένταση και για το πώς φτάσαμε σε όλο αυτό. Έχεις μια κατηγορία ανθρώπων που αντιμετωπίζονται ως απειλή για την εθνική ασφάλεια, από ό,τι φαίνεται. Αυτή την ιστορία την έχω ξανακούσει και την έχω ακούσει και πιο παλιά. Η αλήθεια είναι, αυτό δεν ξεκίνησε τώρα. Και έχεις και τις παρακολουθήσεις και όλα αυτά και όλα αυτά και όλα αυτά. Και έχεις και την υπόθεση με τον τραυματισμό του αστυνομικού. Και όλο αυτό το θέμα τιμής για την Ελλάς. Βλέπετε, όταν η Ελλάς έχει θέμα τιμής, πιάνει ανθρώπους. Και από ό,τι φαίνεται, τους πιάνει με πάρα πολύ λίγα στοιχεία και με παράλογα στοιχεία. Με ένα tag στο Facebook και με έναν άνθρωπο που πήγε να ζητήσει το πορτοφόλι του που έχασε στη διαδήλωση με την ταυτότητα. Και εντελώς στοιχεία αυτό το πορτοφόλι που έχασε φαίνεται να βρέθηκε δίπλα στον αστυνομικό. Αυτό είναι στοιχείο που έχει χρησιμοποιηθεί. Για άνθρωπο που νομίζω είναι στους προφυλακιστέως, προφυλακισμένους. Εκτός αν κάνω πολύ λάθος και έχω μπερδέψει λίγο τις ηλικίες. Και γράφει ο Καμπαγιάννης σχετικά με τα αιτήματα ότι δύο αυτονόητα αιτήματα εδώ πέρα είναι να μην υπάρχει αυτό το κενό διάστημα μέχρι να μιλήσει ο οποιοσδήποτε προσαχθήσα με τον δικηγόρο του, το οποίο είναι ένα διάστημα που δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Κάθε φορά είναι το μοτίβο. Στη Γάδα μπήκαν, τους είδαν οι συνήγοροι στις 2.30 ώρα, στις 3, στις 4. Αυτά δεν μας δίναν νερό, ξέρω εγώ, διάφορα. Και κλειστό κύκλωμα μέσα στη Γαδά. Ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις να δούμε το κλειστό κύκλωμα και αν προκύπτει κάτι, από εδώ είναι ο κύριος εισαγγελέας, πάμε. Είναι πάρα πολύ απλά. Αν κυβέρνηση. Τώρα αυτό είναι λίγο ηρωνικό, καταλαβαίνουμε ότι είναι ρητορικό το ερώτημα. Αν θέλει να κάνει κάτι, βάζει αυτά τα δύο και λέει: παιδιά, εμείς δεν φοβόμαστε. Στο κάτω-κάτω, εδώ μπαίνει και το επιχείρημα του. Δεν λένε, Κωνσταντίνε, ότι. Τι σε πειράζει να έχεις αστυνομία παντού. Έχεις κάτι να φοβάσαι. Όχι, δεν πάει ανάποδα αυτό. Δεν μπορεί να πάει ανάποδα. Σας πειράζει, ρε παιδιά, να ελεγχθεί κάτι και να μπει, ας πούμε, κλειστό κύκλωμα σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι σας πειράζει να φύγει το ανέκδοτο των ΕΔΕ και να μην ελέγχει η αστυνομία την αστυνομία. Έχετε κάτι να φοβηθείτε. Έχει κάτι να φοβηθεί η αστυνομία. Αυτό το δεξιό επιχείρημα μόνιμος. Έχετε κάτι να φοβηθείτε. Κάμερες παντού, ξέρω εγώ, στο δημόσιο χώρο. Έχεις κάτι να κρύψεις. Να σε παρακολουθώ συνέχεια. Έχεις κάτι να κρύψεις. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή για την ιδιωτικότητα και το εφόσον δεν έχεις παρανομήσει, δεν έχεις κάτι να κρύψεις, ακριβώς ξεχνάει ότι σε κάθε τέτοια συζήτηση κάποιος από τους δυο μας είναι το κράτος. Και αυτό γίνεται όταν συζητάς έχοντας εξαιρέσει το πολιτικό στοιχείο από την κουβέντα. Εμείς που δεν εξαιρούμε το πολιτικό στοιχείο, θυμόμαστε ότι σε κάθε τέτοια διένεξη ένας από τους δυο μας είναι το κράτος. Και γι' αυτό δεν έχει νόημα να το συζητάμε, σαν να είναι συμμετρική αυτή η διαφωνία. Θάνο, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε 3 λεπτά. Να επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα. Όσοι δεν έχετε ακούσει τη συνέντευξη, καλό είναι να την ακούσετε. Έχει ανέβει, επειδή ρωτήσατε κάποιον, έχει ανέβει στο Mixcloud, στο site με αναλυτικό κείμενο και στο YouTube. Yeah. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Κωνσταντίνε. Παιδιά, βλέπω ότι γράφετε για αυτά που λαμβάνετε στο Instagram. Το είπε και πριν η Νάντια. Στείλτε τα. Νομίζω ότι είναι λίγες οι πηγές, αλλά μπόλικα τα ψεύτικα προφίλ που στέλνουν υβριστικά μηνύματα για το press. Εγώ έχω ειδοποιηθεί για μερικά από αυτά. Τέλος πάντων, κάπου δεν είναι... Από τη μια λες είναι ψεύτικα προφίλ, από την άλλη, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, να σας πω ότι από κάποια στιγμή και μετά αγρίεψε αυτή η φάση. Εγώ έχω απευθυνθεί στην δίωξη. Προς το παρόν δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μετά από κάποιο όριο νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνει κανείς το κορόιδο και να λέει δεν βαριέσαι, θα περάσει. Αν σας είπε και πριν η Νάντια να στείλετε screenshot από αυτά που σας στέλνουν, έχω δει και εγώ μερικά και φωτογραφίες και βρισχές και όλα. Ας τα μαζέψουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες. Δεν έχει τώρα. Δεν ξεκίνησε χθες, επειδή ρωτάει μικρομάτωσης λόγω της χθεσινής συνέντευξης. Όχι. Υπήρξε μία αναφορά πάντως. Δεν ξέρω. Και στο σημείο που αγρίεψε, όπως λέει ο Κωνσταντίνος, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Αυτό προς το παρόν μπορούμε να πούμε. Είναι μηνύματα από ψεύτικα προφίλ στο Instagram. Για εσάς που ρωτάτε, δεν σας έχει έρθει, εντάξει, θα έχει πάει και σε όλους, έχει πάει σε κάποιες. Όταν λέμε ψεύτικα προφίλ, δεν κρύβεται, δεν είναι ότι εμείς το λέμε ψεύτικα. Όχι, ρε παιδί μου, είναι προφίλ με μηδέν αναρτήσεις, μηδέν followers, προφίλ που έχουν δημιουργηθεί επί τούτου. Δεν θέλει φιλοσοφία, δηλαδή, τι είναι ένα ψεύτικο προφίλ. Είναι λογαριασμοί χωρίς καμία δραστηριότητα. Αυτό εννοώ εγώ όταν λέω ψεύτικο προφίλ. Mm-hmm. Δεν εννοώ τώρα αν έχει ψευδώνυμο, εννοώ ότι δεν έχει καμία προηγούμενη δραστηριότητα. Έχει δημιουργηθεί επί τούτου. Έχει δημιουργηθεί για να κάνει αυτό. Και ξαναλέω. Ήτανε ήδη ενοχλητικά τα υβριστικά μηνύματα, αλλά δεν θα κατέβγα στη δίωξη γι' αυτό. Αγρίεψε περισσότερο. Τέλος πάντων, λέγαμε ότι... Ναι, ρωτάτε αν μπορεί να συνδέεται. Ναι, συνδέεται. Συνδέεται με τις συκοφαντίες εναντίον του press, αρχικά δηλαδή αναφέρονταν σε αυτό. Υπάρχει μια αναφορά, συνδέεται με τον τρόπο ότι ρωτάνε, ξέρω εγώ, έτσι καλόπιστα, μετά ξεκινάνε βρυσίδια, για το αν έχετε ενημερωθεί. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Και γιατί δεν απαντάτε, και βεβαίως εγώ δεν απαντώ ούτε σε συκοφαντίες χωρίς στοιχεία, ούτε και σε ανώνυμα προφίλ. Δεν το συνηθίζω. Δηλαδή, mm-hmm. έχω αποφασίσει ότι η ελάχιστη προϋπόθεση προκειμένου να διατηρήσουμε κάποιο επίπεδο στην αντιπαράθεση είναι να απαντάμε σε οποιαδήποτε κριτική πληρεί κάποιες προδιαγραφές σοβαρότητες. Mm-hmm. Έχουμε απαντήσει μία φορά συγκεκριμένα. Πολύ διακριτικά και λέγοντας χρονικά το πότε ξεκίνησε αυτό. Δεν ήρθε, ας πούμε, το 15 όταν... Και να το πω, Κωνσταντίνε, γιατί τολμάω, ξέρω, είμαστε φίλοι. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται, έτσι, εξομολογητικά. Που σταμάτησε να ανεβάζεις άρθρα του... Εντάξει, μωρέ, όχι, μην επανέλθουμε. Δηλαδή, μην τέτοια κατηγορία πρέπει να εκτοξεύεται εδώ πέρα. Προφανώς, για να επανέλθουμε στο τρολάρισμα, δεν θα Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να λέμε γιατί ο Κωνσταντίνος Πουλής σταμάτησε να ανεβάζει άρθρα συγκεκριμένου. Όχι, ρε παιδιά, τώρα δεν θα κάνουμε τέτοια κουβέντα. Δεν θα κάνουμε κουβέντα. Και, τι καρδούλες του κάνει ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, και γιατί αυτά νομίζω ότι είναι οι κατηγορίες. Και γενικά. Και πώς με ειρωνευόταν παρέα με τον νεκρό φίλο μου. Όχι, παιδιά, εγώ αλήθεια δεν θέλω να ανοίξω αυτή την τη κουβέντα. Λέω μόνο ότι υπάρχει ένα όριο μετά. Και δεν ξέρω τώρα, είναι δύο συζητήσεις. Όντως αυτές οι ενοχλήσεις στα προφίλ αρχικά αναφέρονταν σε αυτές τις κατηγορίες. Αλλά αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια άλλη σύνδεση. Το ότι την ανέφεραν, μέχρι εκεί είναι η σύνδεση. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι εντάξει, δεν θα είναι τώρα και στρωμένος με λουλούδια ο δρόμος για μας. Εμάς δεν μπορούν να μας εκβιάσουν οικονομικά. Δεν μπορούν να μας υπαγορεύσουν τι θα λέμε. Δεν έχουμε χρηματοδότη. Έχουμε τον κόσμο. Και αυτό, ξέρετε, το λέμε πολλές φορές. Είναι κάτι αυτονόητο για μας, μόνο για μας, μόνο εδώ. Και αυτό δημιουργεί μια μηχανία. Γιατί πώς ακριβώς σταματάς αυτούς τους ανθρώπους από το να λένε ό,τι γουστάρουν και ό,τι πιστεύουν? Δεν λέμε ψέματα, δεν συκοφαντούμε, δεν κυτρινίζουμε. Δεν λέμε ποτέ τίποτε απρόσεκτα. Ποτέ. Και το ερώτημα είναι αυτούς τους ανθρώπους, πώς τους εμποδίζεις από το να γελιοποιούν τον Πρωθυπουργό γράφοντας ένα άρθρο που λέει ότι ο Πρωθυπουργός αγοράζει like από την Ουαγκαντούγκου? Τι κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους? Τι κάνεις όταν βγάζουν την συνέντευξη του Άρη που λέει ότι βασανίστηκε στη Γαδά? Τι κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους? Και σας λέω ότι δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι κάπως περίεργο για μας, γιατί δεν μπορεί να μας απειλήσει κανείς οικονομικά, γιατί το οικονομικό μας μοντέλο δεν βασίζεται στην διαπλοκή και τη διαφθορά. Δεν μπορεί να μας στραγγαλίσει λοιπόν, δεν μπορεί να μας κόψει τη διαφήμιση, και την ίδια στιγμή δεν μπορεί και να μας κατηγορήσει ότι είμαστε παρακολούθημα ή με όργανο κάποιου κόμματος, γιατί δεν είμαστε. Τα οικονομικά μας είναι καθαρά. Λοιπόν, αυτά. Γράφεται για σενάρια, παιδιά. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι σε αυτό. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που δεν έχουμε να φοβηθούμε τέτοια ζητήματα. Εντάξει, μα δεν μπορεί να λέει τώρα ότι μας πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ να τον βρίζουμε, ας πούμε, ή ότι μας πληρώνει για να του κάνουμε αντιπολίτευση και να απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν διαβάσει ποτέ ούτε ένα άρθρο μου για να του πούνε ότι εγώ υποστήριζα τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2015. Όχι, γενικά, εντάξει, γιατί τώρα, γράφουν και για. Τι να πω τώρα, εντάξει, δεν έχει κυβλακία τα ωριά της. Όχι, γράφουν για ελέγχους από ΣΔΟΕ και. Και τα λοιπά. Δεν υπάρχει. Τι να πω. Επιθεώρηση και. Α, ναι, έχουμε και αυτό, παιδιά. Την ώρα που άλλα δημοσιογραφικά μέσα δεν είναι καθόλου προσεκτικά με τις εργασιακές σχέσεις εκεί, εμείς είμαστε, παιδιά. Είμαστε. Ξέρετε, έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Πληρώνουμε φόρους, σε αντίθεση δηλαδή με τα μεγάλα δημοσιογραφικά μέσα, εμείς πληρώνουμε φόρους, δίνουμε απόδειξη για τα χρήματα που μας στέλνουν, για τις συνδρομές. Δίνουμε απόδειξη για το 5 ευρώ. Δίνουμε απόδειξη για το 5 ευρώ. Ναι. Όπως θα έχει καταλάβει οποιοδήποτε έχει βάλει έστω και 1 ευρώ μέσω της πλατφόρμας στο The Press Project. Και γι' αυτό είναι και κάπως δύσκολο. Και κάποιες φορές και μπερδεύεται κόσμος να βάλει χρήματα ακριβώς γι' αυτό, για να παίρνει όλο την αποδειξούλα του μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 24% ΦΠΑ και στη δωρεά, γιατί δεν αναγνωριζόμαστε ότι δεχόμαστε δωρεές. Το δωρεά το λέμε λίγο μεταξύ μας. Δεν είναι δωρεά, είναι κάπως αγοράζεις μια υλική υπηρεσία κλπ. Πάρα πολύ απλό. Τέλος πάντων. Αν έχετε βάλει, τσεκάρετε, θα βλέπετε εκεί πέρα mail με τιμολόγια. Είχαμε και αυτό με τα likes, το έγραψε ο Μινάς. Γενικά έτσι ήταν το χθεσινό βράδυ. Ήταν το. Από τη μία. Διάλεγες, παιδί μου, θες κάτι να σου ανεβάσει τη διάθεση και παράλληλα να δείξει ότι αυτοί που κράζουν τα social media για τα bots, τα boots που είπε ο Γεωργιάδης, αγοράζουν πακετάκι με λογαριασμούς από το εξωτερικό. Θες κάτι να σε ρίξει λίγο με την συνέντευξη για όλα τα γούστα. Έχει πολύ μεγάλη σοβαρή πλευρά σε ένα επιθετικό επιχείρημα. Καλά με likes ασχολείστε. Μια κυβέρνηση που βασίζει όλη της την εικόνα στην επικοινωνία, πρέπει να φαίνεται και στην επικοινωνία ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Έχει κυκλοφορήσει αρκετά. Αυτό που έδειξε ο Μινάς είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λογαριασμοί από διάφορα εξωτικά μέρη που έχουν κάνει like στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι προφανώς αγορασμένα like σε πακέτο. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι όντως ένα πείραμα δημοκρατίας των social media. Την ώρα που τα βρίζουμε, βρίστε τα όσο θέλετε, και εγώ τα βρίζω. Αλλά είναι ένα πείραμα δημοκρατίας, παιδιά, αυτό συμβαίνει. Ας το πάρουμε απόφαση ότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία κινητοποιεί το μηχανισμό της και κινητοποιεί το μηχανισμό της, λέει παιδιά, πηγαίνετε, βάλτε like, ταυτοχρόνως αγοράζουν like. Έχει μια σελίδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης που αν πάτε και πατήσετε επάνω στην διαφάνεια που σου δίνει το Facebook, βλέπεις ότι έχει ξοδέψει 100.000 τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει ξοδέψει 100.000 ευρώ. Έχει ξοδέψει τον προϋπολογισμό μας σε διαφημίσεις στο Facebook. Και παρόλα αυτά δεν μπορούν να αναστρέψουν αυτό το ρεύμα των ανθρώπων που πηγαίνουν και κάνουν την πλάκα τους. Γιατί τι είναι, αντιπολίτευση είναι? Αλλά είναι πολύ ωραία αντιπολίτευση. Πάνε και πατάνε μια φατσούλα εκεί πέρα. Τι είναι τώρα μια φατσούλα, σαν να είμαστε μωρά είναι. Πατάνε μια θυμωμένη φατσούλα κάτω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι τόσο γλυκούλη δηλαδή, που είναι σχεδόν ποιητικό. Ότι πάει ο άλλος, πατάει μια θυμωμένη φατσούλα και έχει στο επικοινωνιακό επιτελείο του Πρωθυπουργού που για να τον προστατεύσει από αυτό πάει, του αγοράζει like και γίνεται ρεζίλι πάλι. Γίνεται ρεζίλι πάλι και ξέρετε πώς γίνεται ρεζίλι. Στα social media γίνεται ρεζίλι πάλι. Και τα βρίζει και τα λέει boots και ξαναγίνεται ρεζίλι. Και γίνεται συνεχώς ρεζίλι γιατί δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, που διαβάζω ότι είναι αμφιλεγόμενο το πόσα ακριβώς είναι τα ψεύτικα προφίλ που ακολουθούν τον λογαριασμό του στο Twitter. Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βασίζεται μεν στα social media. Και ταυτοχρόνως όμως γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης απαιτεί τη συνδρομή πυθύνιων δημοσιογράφων οι οποίοι είναι υπάλληλοι τους. Είναι άνθρωποι της σφαλιάρας, τους λες τι να πούνε και το λένε. Γιατί δεν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει. Εκτός αν είμαστε εμείς που μας ταΐζουν με μικρά 5 ευράκια και έτσι μπορούμε και να δαγκώσουμε το χέρι που μας ταΐζει. Λέει ο άλλος δηλαδή, πείτε για τη Μακεδονία, λέμε τσου δεν λέω, δεν το δίνω κι εγώ το 5 ευρώ. Αλλά επειδή τα παίρνουμε από πάρα πολλούς διαφορετικούς, αυτό σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να επιμείνουμε σε μια γραμμή που να ανταποκρίνεται στη συνείδησή μας, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι αυτή ή εκείνη η είδηση ή η τοποθέτηση θα μας καταστρέψει οικονομικά. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα ταμπού το οποίο δεν μπορούμε να θίξουμε. Γενικά το The Press Project, εντάξει, προφανώς απευθύνεται πρωτίστως σε προοδευτικούς ανθρώπους και έχει μια γραμμή γενικά, θα έλεγα, αντιεθνικιστική. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μίνιμουμ με το οποίο μπορεί να περιγράψει κανείς την τοποθέτηση του The Press Project απέναντι στα πράγματα. Ενδιαφέρεται για δικαιωματικά ζητήματα, για τις μειονότητες, τους πρόσφυγες. Για να μπορέσουμε να δυσαρεστήσουμε κάποιον, θα λέγαμε ότι το μόνο ζήτημα που έχει εμφανιστεί κάπως αμφιλεγόμενο είναι η Μακεδονία. Τίποτα δεν μας τύχησε. Τίποτα. Γιατί είναι τέτοιο το μοντέλο που επιτρέπει να παίρνεις λίγα από πολλούς και συνεπώς να μην σκέφτεσαι ποτέ τι πρέπει να πω σε σχέση με το ποιος με ταΐζει. Εμείς δεν σκεφτόμαστε ποτέ τι πρέπει να πούμε σε σχέση με το ποιος μας ταΐζει. Οπότε μέσα στην πίκρα, τη στεναχώρια, τη μιζέρια, τη φτώχεια, τις φθαρμένες καρέκλες και την ατελείωτη κούραση, λέμε ό,τι γουστάρουμε. Ξέρετε τι ωραίο που είναι αυτό? Ξέρετε πόσο σπάνιο είναι αυτό? Πάρα πολύ. ακούσατε πολύ για τα boots του Άδωνη, την έρευνα ότι έχει fake followers στο Instagram. Νομίζω ο Γερογκρινιάρης το είχε κάνει ο λογαριασμό στο Twitter πριν κάποια χρόνια και το είχε βρει αυτό. Κατάληψη Παντίου, αύριο έχει stand-up, λέει, περάστε μια βόλτα. Όπα, μάλιστα. Τι, ποιος? Αύριο κατάληψη Παντίου έχει stand-up, περάστε μια βόλτα. Είναι να κάνουμε γύρισμα ανασκόπησης. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να το χάσουμε. Μάλιστα, ωραία. Συγγνώμη. Θα μας πάνε μέσα ότι συμμετέχουμε σε καταλήψεις και τέτοια. Θα σκάσουνε. Είμαστε δημοσιογράφοι. Αυτά που δεν υπάρχουν. Όχι, ρε. Οι αστυνομικοί χωρίς διακριτικά που σκάσαν στο Απιθύτα, σε κοινή θέα, με την παραλλαγή και τα μαύρα και έλα, τα φουλ face. Έλα ρε Θάνο τώρα, δεν ξέρεις πως γίνεται αυτό. Την ώρα που έρχεται, ναι, κατά πάνω σου με το γκλόμπ και με την ασπίδα και ουρλιάζει, του λες, είμαι δημοσιογράφος, έχω και τη σύμβαση, έχω και τη σύμβαση. Και μέχρι να έρθει. Στη σύμβαση. Ναι, ναι, του λες την κάρτα, άμα δεν χαμπαρίσει με την κάρτα, λες και τη σύμβαση και εκεί τα καταφέρνεις. Δεν είναι η ομοιοπαθητική που σας τύχησε 5 ευρώ, νομίζω όχι. Το μακεδονικό φιλίες, μας. Φιλίες μας τύχησε, παιδιά. Η ομοιοπαθητική, αφήστε. Το μακεδονικό κάτι μας τύχησε τότε. Ξέρετε κάτι, την ομοιοπαθητική την έχουν δει και την έχουν απολαύσει και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τεράστια. Έχουν πολύ μεγάλη συμπάθεια στις εναλλακτικές θεραπείες. Είχε μια περίεργη διείσδυση ύπουλη και σε ανθρώπους που κανονικά θα διαφωνούσαν μαζί μας. Εν τω μεταξύ, υπέρ της ομοιοπαθητικής έχει εκφραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγγνώμη, έχει παρουσιάσει το βιβλίο του Βυθούλκα μαζί με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Ναι. Και αυτό είχε βγει και το είχαμε βγάλει και εμείς αυτό, όταν είχαν το θράσος να κοροϊδέψουν την Κονιόρδου για το Ρέικι. Και λες, παιδιά, εντάξει τώρα, το βιβλίο του Αρχιαπατεώνα παρουσιάζατε. Α, εγώ είμαι τέτοια, λέει η Φωτεινή. Μπράβο, Φωτεινή, δεν πειράζει, αγαπάμε και έτσι, όπως και εσύ μας αγαπάς και έτσι. Θα βάζει Φωτεινή, να ξέρω. Τι να πω. Με τον Κυριάκο. Λοιπόν, πρόγραμμα κατάληψη Παντίου. Συντονιστικό stand-up comedy. 5 η ώρα, ρε παιδιά. Ναι. Παιδιά, 5 έχουμε δουλειά λίγο. 5 όταν λέει ότι θα ξεκινήσει 5 ρεθάνο, δεν θα εννοεί 6 όταν λέει 5. Με ώρες αριστεράς, 6.30-7 θα ξεκινήσει. Ωραία. Οπότε αύριο. Να πάμε στην Πάντιο. Λοιπόν, έχει συγκέντρωση, έχει κινητοποιήσει σήμερα, μια που λέμε. Αυτές τις κακές διαδηλώσεις που κάνουν κακό σύμφωνα με ψεύτικες έρευνες που καταθέτει ο Έλληνας Τραμπ Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή. Αυτά. Κάνουν κακό αυτές οι συγκεντρώσεις. Βέβαια, άλλες οι κανονικές έρευνες λένε ότι δεν συμβάλλουν στην διασπορά. Αν δεν έχετε διαβάσει το σχετικό άρθρο, να το διαβάσετε. Οι γιατροί και η πρωτοβουλία δικηγόρων και νομικών και εργατικά σωματεία κλπ. 6.30 ώρα είναι αυτό. Τι άλλο έχει, και κάτι άλλο ήθελα να πω ότι έχει. Να δείτε το ντοκιμαντέρ του Αυγερόπουλη, το έχουμε πει. Το είδα την Δευτέρα ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι. Συνταρακτικό. Θα είναι ο Γιώργος Αυγερόπουλος στην εκπομπή της Λαμπρινής στο ΜΑΤ το Σάββατο μαζί με τον Δημήτρη Κούλαλη. Τώρα μου έρχονται ένα-ένα όλα αυτά που θέλω να πω μέρες, Κωνσταντίνε. Είναι Τετάρτη, χθες ήταν η συνέντευξη, καθαρά Δευτέρα. Πρακτικά έχουμε να σχολιάσουμε. Τα έχεις μαζεμένα. Μην κρατάς τίποτα μαζεμένο. Φάνο μου, μην κρατάς τίποτα μαζεμένο. Από πού προκύπτει η ανύπαρκτη για την έρευνα? Διαβάστε το σχετικό άρθρο που υπογράφουν δύο πανεπιστημιακοί καθηγητές στο The Press Project. Καθίστε, ένα site πολύ καλό. Λοιπόν, να βρω τον τίτλο. Η προβληματική κατανόηση μιας έρευνας, τι ισχύει άραγε για τις διαδηλώσεις. Πανελής Μπάγκος και Δημήτρης Αναστασίου. Είναι δύο πανεπιστημιακοί καθηγητές που, εκτός από το να σχολιάσουν τη συγκεκριμένη λαθροχειρία με την έρευνα αυτή, για την οποία το είπε πάρα πολύς κόσμος, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μια έρευνα η οποία αφορά αρνητές του κορονοϊού και αφορά την διασπορά κατά τη μετακίνηση και την παρουσίασε σαν η έρευνα να έλεγε ότι γενικώς και αορίστως οι διαδηλώσεις διασπείρουν τον κορονοϊό. Το ενδιαφέρον με αυτό το άρθρο είναι ότι έχει εκτενή τεκμηρίωση από την σχετική αρθρογραφία και αναλύει αρκετές από τις σχετικές έρευνες που έχουν γίνει με αφορμή το Black Lives Matter και άλλα, δηλαδή και άλλες συγκεντρώσεις και άλλες αφορμές συγκεντρώσεων, όπου εξηγεί τα επιχειρήματα και εξηγεί για ποιον λόγο αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν μπαρούφα, όχι μόνο διότι παραβιάζει την έκθεση, την συγκεκριμένη έρευνα που κρατούσε στα χέρια του και με τόσο θράσος κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, αλλά και άλλες σχετικές έρευνες. Προφανώς, ακόμα και σε αυτό το άρθρο δεν λένε ότι είναι 0%. Κάθε δραστηριότητα που σε φέρνει κοντά σε κόσμο έχει κάτι. Αλλά στις έρευνες μέχρι τώρα, και όπως λένε και δύο επιστημονικοί, έτσι κινείται η επιστήμη αυτή τη στιγμή, το επιστημονικό συμπέρασμα βάσει των όποιων ερευνών έχουν γίνει στο πεδίο είναι ότι δεν υπάρχει αύξηση κρουσμάτων στις περιοχές που γίνονται περισσότερες κινητοποιήσεις. Να κάνουμε τώρα. Αυτή με τον Black Lives Matter είναι συντριπτικά η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει. Νομίζω πιάνει 320 κινητοποιήσεις και δεν θυμάμαι πόσες πόλεις. Έγινε μία άλλη, νομίζω σε 8 κινητοποιήσεις, που είναι κάπως προβληματική. Αναφέρεται και αυτή. Θα τα δείτε αναλυτικά. Δεν είναι ότι κρύβουν κάποιες έρευνες. Αυτές είναι οι έρευνες υπέρ. Αυτή είναι η έρευνα κατά. Η έρευνα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός επικαλείται την έρευνα που λέμε για τον Black Lives Matter μέσα. Αλλά εντάξει. Αυτό θέλει και λίγη κατανόηση κειμένου. Η Νέα Δημοκρατία το έχει σηκώσει σημαία. Νομίζω αυτό θέλαν να κάνουν από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και δεν τους βγήκε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήταν η μεγάλη συγκέντρωση στο εφετείο για τη Χρυσή Αυγή, οπότε θα ήταν λίγο δύσκολο να πεις. Ήταν η Χρυσή Αυγή, ρε παιδί μου, έκανε λίγο τζις. Και επίσης τους έσκασε η Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς που κάνανε λάθος και πέθαινε κόσμος. Όπως γενικά γίνονται πολλά λάθη και πέθαινε κόσμος. Τώρα που έχει αλλάξει λίγο το θέμα, ό,τι να είναι. Έλεγε ο Γεωργιάς, ας πούμε, για την Κολυμβήθρα να την πάει εκεί με τον σε πορεία για τον Κουφοντίνα κλπ. Και γενικά οι διαδηλώσεις επιτρέπονται βάσει της τελευταίας σκία. Οι βαφτίσεις απαγορεύονται και επίσης είναι και ζήτημα για το τι χαρτί παρουσιάζεις. Επίσης είναι ζήτημα για το αν γίνεσαι νονός. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, αν γίνεται νονός του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το επιβεβαίωσε ο Γεωργιάδης πριν λίγο στη Βουλή. Πώς το κρίνεις αυτό, Κωνσταντίνε? Δεν ξέρω. Είναι καλό να υπάρχουν κοινωνικές σχέσεις. Ο ίδιος ο Γεωργιάδης. Πόσους λόγους παρέτησης συγκεντρώνει αυτό το γεγονός? Νομίζω ότι αυτό είναι, με λίγα λόγια, έτσι θα μπορούσε να το περιγράψει κανείς. Πόσοι είναι οι λόγοι παρέτησης που αθρίζονται εκεί πέρα στο πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη? Ναι. Πρώτον, είναι παραβίαση των μέτρων. Δεύτερον, είναι δικαιολογίες που συνιστούν οι ίδιες παρατυπίες. Έτσι δεν είναι? Και τρίτον, επί της ουσίας, έχουμε δημόσια τώρα, για κάποιο λόγο διαφημίζει τις σχέσεις που αναπτύσσει με μια αρχή που τη λένε ανεξάρτητη. Με τον εκπρόσωπο μιας αρχής που τον λένε, επικεφαλής μιας αρχής που τον λένε, που τη λένε ανεξάρτητη. Δεν έχω καταλάβει, εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει, Θάνο μου, είναι... Γιατί? Από αλαζονία είναι αυτό. Δεν ξέρω. Σίγουρα πάντως σε ένα σημείο στις πρώτες απαντήσεις είπε ότι, παιδιά, είναι για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και μην ανησυχείτε, είναι ένας απλός πολίτης. Και ήδη είχε αρχίσει να ακούγεται ότι είναι ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αυτής αρχής. Το είχε γράψει μέχρι και ο Αντίπας Καρύπογλου, πρώην αντιπρόεδρος της Δράσης, της Νεοφιλελεύθερης, με σκυλακάκι μέσα. Και το είχε μεταφέρει για πληροφορίες. Είχε πει ένας απλός πολίτης. Τελικά μαθαίνουμε ότι δεν είναι ένας απλός πολίτης. Είναι ζήτημα με αυτή την άδεια. Απάντησε ότι την πήραμε mail. Άρα έχει ημερομηνία. Δεν σου είπαμε το πρόβλημα αν την πήρες με mail ή αν την πήρες με fax ή αν την έδωσε ο Χαρδαλιάς, που το διαψεύδει ο Χαρδαλιάς μέσω του Χατζηνικολάου. Σου είπαμε δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου. Αλλά πέρα από όλα αυτά, και για να μείνουμε και στα πολύ πιο σημαντικά, ένας λόγος για να παραιτηθεί ο Άδωνος Γεωργιάδης σήμερα είναι ότι ψηφίζεται η σύμβαση με την Ελληνικός Χρυσός. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από εκεί. Να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτιάν, έγινε το Σαββατοκύριακο. Γενικά από Σαββατοκύριακο πιστεύω ότι κάτι θα έχετε χάσει, είχαμε πάρα πολλά. Είχαμε και το ρεπορτάζ της Τζέννης Τσιροπούλου με τη συνέντευξη για την ομάδα που ερευνά βιασμούς στον 20ο αιώνα, από το 1900 μέχρι το 1970, μια ομάδα δημοσιογράφων, ιστορικών κλπ. Να το δείτε αυτό. Αλλά σήμερα ψηφίζεται σύμβαση με την Ελληνικός Χρυσός. Να δείτε το ρεπορτάζ και υπάρχει και ένα πολύ μικρό, ένα λεπτό. Το βιντεάκι που έδωσε το Σεύς Κουριές, που λέει καμιά δεκαριά προβλήματα με τη σύμβαση. Ας πούμε στα φορολογικά, στους ελέγχους που πηγαίνουν σε ελεγκτή που ελέγχεται από τον ελεγχόμενο, δηλαδή πληρώνεται από την ελληνικό χρυσό, ανεξάρτητος ελεγκτής, γλιτώνουμε τα έξοδα, ας πούμε, ως κράτος, τι καλό. Ότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει περιβαλλοντικούς ελέγχους, ας πούμε, και πρέπει να ειδοποιεί σε εύλογο χρονικό διάστημα την εταιρεία ότι θα σε ελέγξω σε 10 μέρες. Σκουπίστε, σφουγγαρίστε. Και πάρα προλαβαίνετε. Και πάρα πολλά άλλα. Δεν σταματάνε με τίποτα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας φιλούμε και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no.